Nakasimangot ka palagi, nawawala ba ang iyong ngiti? Minsan ikaw ay lumuluha, panay ko lubot na ang iyong mukha. Sa trip naubusan ka ba ng masusuot na brief? Tingnan mo ang iyong sarili, ang buhay mo ay meron pang sa trip na naman. Nakatulala ka na naman, ano ba ang iyong trip na naman.